Добрый вечер. У Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи пятницы, а гостем нас будет польский политолог Войцех Бородзіч-Смалінскі. Крыху про надворье. На завтра у Беларуси синоптики прогнозуют большего пахмурный день, на заходе чакают моцные дожди. Температура по ветру у ночи от 10 до 17 градусов, у день от 16 до 22, на усходе до 26. У неделю еще крыху потеплее, але уже на большей части территории Беларуси прогнозуют короткочасовые дожди. На заходе местами вельми моцные. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працуе телефон аўтаадказнік 966-39-52. А зараз мы перайдзем до основных новинок дня. За падзеямі ў свете сочыць Стас Івашкевич. Добрый вечер. Кіраўніца часовага ўраду Кыргызстану Роза Атунбаева заявіла сёння, што колькасць загінулых у міжэтнічным канфлікце на поўдні Кыргызстану можа перавышаць афіцыйныя дадзеныя ў 10 разоў. На сённяшні дзень была пацверджана гібель 191 чалавека. Правесці дакладную ацэнку цяпер цяжка, бо блізу 400 тысяч чалавек пакінулі свае дамы. Атунбаева дадала, што ў горад Ош прыбудзе расійскі ваенны кантынгент. Ён прызначаны для аховы расійскай дыпламатычнай місіі, але, па словах кіраўніцы часовага ўраду, будзе дапамагаць у патруляванні стратэгічных кропак у горадзе. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заклікаў Злучаныя Штаты дзейнічаць супольна ў пытанні таго, каб пераканаць Іран вярнуцца за стол перамоваў аб сваёй ядзернай праграме. У інтэрв'ю выданню Wall Street Journal Мядзведзеў скрытыкаваў дадатковыя санкцыі, накладзеныя на Тэгеран Вашынгтонам і Брусэлем. Сама Расія падтрымала міжнародныя санкцыі, якія Рада бяспекі ААН увяла на мінулым тыдні. Расійскі лідар падкрэсліў, што ЗША, па яго словах, нічога ад гэтых санкцыяў не губляе, бо не мае з Іранам эканамічных сувязяў у адрозненні ад Расіі да Кітаю. Таксама сёння Мядзведзеў на міжнародным эканамічным форуме ў Пецярбурзе заявіў, што з наступнага году ў Расіі будзе адменены падатак на прырост капіталу у выпадку доўгатэрміновых інвестыцыяў. Ён паведаміў, што ў Расіі будзе створаны інвестыцыйны фонд для прыцягнення стратэгічных інвестараў і паабяцаў змяніць візавыя правілы для замежнікаў. Создание комфортных условий для инвесторов, по сути, является нашей важнейшей задачей. Мы и раньше предпринимали шаги в этом направлении. Наверное, мы не во всем были успешны, но сегодня мы ставим эту задачу в центр наших действий. Китай можа выдзеліць больш за 15 мільярдаў даляраў на інвестыцыйныя праекты ў Беларусі. Пра гэта паведаміў старшыня камітэту дзяржконтролю Беларусі Зянон Ломаць на сустрэчы з мэрам Пекіну Го Цзіньлунам. Раней на гэтым тыдні віцэ-прэм'ер кітайскага ўраду Жанг Дэшанг падпісаў у Афінах кантракты на мільярды еўра аб інвестыцыях у грэцкую эканоміку, ад карабельнага будаўніцтва да вытворчасці аліўкавага алею. «Газпром» вядзе кансультацыі з банкамі адносна аб'яднання з «Нафтагазам Украіны», паведамляе агенцтва «Інтэрфакс Украіны» са спасылкай на адчольніка расійскага газавага канцэрну Алексея Мілера. На прэсавай канферэнцыі па выніках сустрэчаў з прадстаўнікамі расійскіх фінансавых структур Мілер паведаміў, што «Нафтагаз Украіны» адзіны актыў, што знаходзіцца ў спісе планаваных акцыяў «Газпрому» па зліцці і набыцці. Міжнародная федэрацыя футболу зняпраўдзіла чуткі, што нібыта 4 футбалісты зборнай КНДР зніклі на чэмпіянаце свету па футболе з мэтай шукаць палітычнага прытулку. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а нашим гостем будет польский политолог Войцех Бородзіч-Смалінскі. Мы так само почуем эссе Валентина Акудовича, якому сегодня исполнилось 60 годов, а у передачи «Барды свободы» у весь этот тыдень песни Тимофея Авилина. Усё гэта ды шмат што іншае крыху пазней, а зараз Алена Ціханович за глядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю. Александр Лукашенко падчас паездкі ў Шклоўскі раён аспрэчыў заявы Дмітрыя Мядзведзева і кіраўніцтва «Газпрома» пра газавы доўг Беларусі. Ён, аднак, не выключыў, што Беларусь заплаціць гэтыя грошы. Многа на гэтым расіяне і «Газпром» не нажывёт, а вот патеряць могуць многа. «Газпром» тим часом почав підрихтовку до скорочення поставки газу у Білорусь. 15-процентна загрузка протягнеться до той пори, покуль Білорусь не сплатить за позиченість. Миколай Тухович, який знаходиться у слідчим ізоляторі, обвестив голодовку. Ён добивається оказання допомоги зубного врача. Говорить адвокат Павел Сапелка. У нас были надежды на то, что и вроде бы звучали у сотрудников следственного изолятора идеи о том, что ему будут протезировать зубы, но не протезирует никто. Просит Автухович перевести его в медицинскую часть, не переводят. Притягнуть увагу до становища вазочников вирішила сьогодні Білоруська асоціація журналістів. Був організований прес-тур під назвою «Інваліди Білорусі. Як рятувати себе самим». Сьогодні пройшла випускна вечорина у Білоруському гуманітарному ліцеї ім'я Якуба Колоса. У далейшее життя виправляються 8 випускників так званої партизанської школи. Ліцей був офіційно зачинений 7 років тому. Подія п'ятниці оглядала Олена Тиханович. Російська газова монополія «Газпром» почала підрихтовку до скорочення поставок газу у Білорусь. Коли тягом ближайших днів офіційний Мінськ не погасить запозиченості, то від 9 години 21 червня поставки газу скоротять на 85%. Як пройшов третій день п'ятиденного газового ультиматуму, розкаже наш кореспондент Олесь Дашчинський. «Газпром» створив оперативний штаб по оцінці ситуації у Білорусі, країні, яка звинуватилася 192 мільйони доларів за поставлений сьогодні газ. Коли офіційний Мінськ не заплатить, то російський бок погрожає ужити санкції. По трубі праз Білорусь пойде тільки 15% звичайних об'ємів газу, кількість необхідна для підтримання газотранспортної системи країни у працівному стані. 15-процентна загрузка притягнеться до той пори, поки Білорусь не сплатить запозиченість. У склад оперативного штабу увайшли керівники експертного, здобувного, а так само диспетчерського керунків. Представник «Газпрому» Сергій Куприянов повідомив, що дагетуль офіційний Мінськ так і не сплатив довг. Як будуть розвиватися події у найближчі вихідні, сказати тяжко. Тягом дня у пресовій службі «Газпрому» відзначали, що заявлені концерном погрози залишилися без змін. Останні новини, якими от ви зараз обладаєте, ми обладаємо, це те, що сказав в ході форуму петербурзького Міллер і Куприянов. Наш комент вчорашній вечора, там про ограничення на 85%. Поводле політолога Олександра Класковського, білоруський бок розуміє, що зараз невигідно обвастрати ситуацію. Разом з тим і капітулювати, гэта означало б подати такий сигнал для Москви, що все уже супротив зломлений і можна крышить далі, можна гнуть. Тут у психологічному плані зараз вельми важно для білоруського керівництва все ж таки упертися рогом, показати упартость і поспробувати не закулісно нешта выторговать. Тому що як би не тиснула Москва, яна так само розуміє, що перегинать кій нельга, і потім у Москви є зацікавленість, усе ж, каб пайшов більш-менш гладко, гэты проєкт митного зв'язу, проєкт політичний, вельми важний для Москви. 21 червня, акурат у день магчимого старту санкцій «Газпрому» супраць Білорусі, у Мінськ збирається з візитом міністра заміжних справ Росії Сергій Лауров. У білоруській міністерстві заміжних справ, однак, відмовляють, що у ході цього візиту може обмірковуватися газовий конфлікт. Прес-секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних відзначив. Вопроси газові, очевидно, не входять в сферу компетенції Міністерства іноземних справ. Ми не називаємо це ультиматумом, ми не вважаємо це конфліктами між странами, що цей вопрос політизований. Це взаємовідносини двох господарюючих суб'єктів. У них, допустим, є розногласия, вони повинні бути урегульовані і будуть урегульовані. Не имеет отношения к визиту министра иностранных дел России. Говорил прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных. А тим часом Олександр Лукашенко сьогодні під час працівної поїздки у Шкловський район Могилівської області оспречив заяви Дмитрія Медведєва і керівництва «Газпрому» про амаль 200-мільйонний газовий довг Білорусі. Він назвав ультиматум Кремля недопущальним і окреслив умови, при яких Білорусь погодиться підписати документи митного союзу з Росією і Казахстаном. Подробязності подає Валер Калиновський. Александр Лукашенко после трехдневной паузы дал отказ на ультиматум российского керовника Дмитрия Медведева, який запотребовал от Беларуси оплатить газовый долг у померы 200 миллионов долларов тягом 5 дней. Спадар Лукашенко увогуле паставіў пад сумнеў, што такі доўг існуе ў прынцыпе. Цытую: «Мы вядзем зараз адпаведныя перамовы. Калі зыходзіць пункту гледжання Расіі, гэта доўг. Калі зыходзіць таго, што я тут сказаў, ніякага доўгу няма», заявіў беларускі кіраўнік. Ён не выключыў, што Беларусь заплаціць гэтыя грошы, калі прызнае іх доўгам, і калі Расіі вельмі цяжка гэта перажыць ды пакінуць леташнюю цану газу для Беларусі. Беларусь без узгаднення з Расіяй з новага году плаціць за газ 150 даляраў за 1000 кубаметраў. Расія настойвае, што цана газу для Беларусі паводле контракту 2006 году павінна на сёння складаць 169 даляраў. Як цвердзіць Александр Лукашенко, Беларусі цяпер не проста ва ўмовах крызісу. Краіна, паводле ўных словаў, застаецца зборачным цэхам Расіі, і таму такая пазіцыя Расіі па пастаўках газу ў Беларусь недапушчальная. Нельзя так вести в отношении Беларусі другим понижая цены или же фиксируя их, а нам повышают. Много на этом россияне и «Газпром» не наживет, а вот потерять могут много. Расія сапраўды знізіла цану на газ для Украіны з 330 да 230 даляраў пасля таго, як тая пагадзілася пакінуць у сябе чарнаморскі флёт. Александр Лукашенко зазначыў, што газавае пытанне абмяркоўвалася ім падчас нядаўняй сустрэчы з Дмітрием Мядзведзевым. Прэзідэнт твёрда сказаў, што по всім вопросам, я услышал, по всім вопросам мы абсудзім, я не совсем говорю, готов по этим вопросам ответить на них. Я обязательно в течение 2-3 дней определюсь и вам позвоню и скажу. Ну, по телевизору позвонит, вы слышите. Гэтак іранічна згадаў Александр Лукашенко ультыматум Дмітрия Мядзведева. Мы не погибли, мы выжили, но так вести себя в отношении государства, с которым мы в теснейшем союзе, народу, который фактически не отличается ничем от российского рода, вести себя так по отношению народа, с которым в одних окопах гнили, я считаю, это непозволительно. Закрану Александр Лукашенко и нафтовые суперечности с Россией. Поводле ягоных слов, Беларусь пойдет на подписание всех документов по мытным союзе у тым выпадку, калі с 1 липеня этого года будет отмененная экспортная мыта на нафтопродукты для Беларуси, а с 1 студеня будущего года и мыта на нафту. Я внес эти предложения, я их могу сегодня уже и озвучить, для того, чтобы нам продвинуться к таможенному союзу вплотную, и мы подписали все документы, конечно, надо отменять таможенные пошлины. Но я сказал так, ладно, давайте, с 1 января будущего года отменяем все пошлины. А сейчас, как шаг доброй воли, снимаем таможенные барьеры, таможенные пошлины на нефтепродукты. Вот на нефтепродукты снимаем сейчас, в этом, по окончанию первого полугодия, а мы уже потерпим до начала будущего года по поводу пошлин на нефть. Но с 1 января будущего года эти пошлины должны быть сняты. В таком случае мы, не дожидаясь 1 января, подписываем все документы, которые же прежде всего в интересах России. Закрану Александр Лукашенко и іншыя пытанні. У прыватнасці он заявил, что, каб развязать ситуацию в Киргизстане, треба до этого притягнуть былого президента этой краины Бакиева, который хавается в Беларуси. А прача того, он пообещал до конца года белорусам средний заробок у 500 доляров и заявил, что его не хвалюе, кого поляки оберуть новым президентом. Рассказывал Валер Калиновский. Як павінна адказаць Беларусь на газавы ультыматум Расіі? Пагасіць даўгі на працягу 5 дзён ці працягваць плаціць за газ па-старому? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да жыхароў вёскі Путрышкі Гарадзенскага раёну. Какой ультиматум? Причем здесь ультиматум? Была договоренность, значит, надо так и платить. Если, например, я сказал, что сегодня столько стоит, завтра столько, ну а что сделаешь? Если по-честному, я не знаю. Ну, на мою думку, не повинна платить такой долг. Я думаю, что повинна платить, как я и платила. А скажите, вам вот дорого обходится газ? Двухповерховый дом мы платим где-то 100-150 тысяч в месяц. Человек это вельми шмат. Ой, господи, так мы и так не можем оплатиться за газ этот. Вы знаете, что приду в магазин и гляжу, как здесь что дешевле купить. Это другий раз и на хлеб не хватает, и на батон таки, и на молочко. А что колбасы и масло, то в поминах нема, чтобы я купила мясо, те чего. Чтобы мы правду знали всю до конца, тогда мы, может быть, могли об этом рассуждать. А мы же не знаем точной информации никакой, поэтому как мы можем говорить о ценах? условиях. Мы берем эти квартплату и смотрим соотношение к нашей заработной плате, правильно? Да. И когда, простите, 200-300 тысяч зарплаты и платить 160 за квартиру, как жить? Ну, что я могу зарабить, как выставить? Такие цены будем платить, но что будем робить? Еще ниже станем, еще обнищаем. Потому что люди не могут оплатить такую сумму денег. Не могут люди рассчитаться. Люди и так многие дрова заготавливают, газ проведен дома, а люди дровами топят. Ну, если долг не отдадут, отключат газ. Ну, что ж мы сделаем? Мы ничего уже не сделаем. Говорили люди из вёски Путрышки Городенского района. А пытание поставок российского газу у штотыдневой программе Лявона Вольского «Савка де Грышка» обмерковывают знакомитые спеваки и идейные антиподы, оппозиционер со стажем Григорий Ригор и так само дробный номенклатурщик Савелий Савка. Несмотря на то, что мы братья-славяне, цветок нашей дружбы скоро завянет. И вот только не надо с позиции силы, это еще не правда, что мы не плачем. Это выник политики попередней, мы цалком упадцы краины суседней. Вось вам и святы, вось вам парады, вось вам селекторные нарады. Так что, у нас, а не отключить газ? Россия, зараза, не хоча поделиться газом, быкуя. Кажлица, не хоча газом поделиться. Россия, ведома, так само молодится. Не спушчи, не с поля такое молодить. А лештая наша высшая улада могла бы предбачить такие расклады. Так вот вы какие, Дима с Володем. Плевать, мы тогда на дрова переходим. Деревья у нас, как болоте пиявок. Нас не запугаешь, не женим поставок. Так что, у нас, я не отключить газ? Россия, зараза, не хоча поделиться газом, байкує кажліця, не хоча газом поделиться. Ось такий погляд Савки де Грышки на газову проблему. А більше пісні Лявона Вольського можна знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Ми на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня», і зараз вертаємося до подій п'ятниці. Предпримальник з Вокависку Миколай Утухович, якого осудили более чем на 5 годов зняволення поводле обвинувачування у заховуванні бойових патронов, уже другий день як обвестив голодовку і потребує термінового лячення. Передає наш кореспондент Олег Грузділович. Про голодовку Миколая Утуховича свободе поведомил адвокат Павел Сапелка, який черговым разом наведал своего подоборонного у Менским следчим изоляторы. Голодовка Утуховича выкликана тем, что ему не оказывают необходимую допомогу протезовании зубов. У следчим изоляторы ведают про эту проблему Утуховича, але кажут, что у них нема умов для лечения, каже адвокат Сапелка. Поводу адвоката напередодні Миколай Утухович накировал скаргу на имя наместника начальника департамента выполнения покараний по медичной части. Але Утуховича есть подставы мерковать, что его скарга навод не дошла до адресата. У вынику 16 червеня Николай Утухович обвестил голодовку и проинформовал про это администрацию изолятора. То, что проблемы с зубами у Утуховича надзвычай серьезные, адвокат Павел Сапелка доводил шмат разов. У нас были надежды на то, что и вроде бы звучали от сотрудников следственного изолятора идеи о том, что ему будут протезировать зубы, но не протезирует никто. Просит Автухович перевести его в медицинскую часть, не переводят. Николай Автухович отримает у Менским следующим изоляторе на улице Володарского с 8 лютого 2009 года. Докладно год тому Николай Автухович уже отримал голодовку, протестующую супать затримания и криминального переследу. Голодовка должилась 93 дни. Вятинск худнел больше, як на 30 килограммов. Проборонц Олег Волчек меркуя, что тая голодовка стала для Автуховича непосредной причиной страты здоровья. Апрель, май, да, вот так вот. Поэтому зубы полетели, это же все же влияет. По воле адвоката Павла Сапелки, покуль Миколай Утухович отшивает себе нормально. А пошние дни он выручает протокол судового поседжения, как подрихтоваться до скарги на присуд. Он працует по-ранейшему вельми напруженно, каже адвокат про Утуховича. Павла Сапелка так само поведомил, что его новоподоборонного регулярно оглядает туремный доктор. Щодня Миколая Утуховича выводит на шпациры у туремный дворик. Рассказывал Олег Грузделович. У травні Верховный суд признал Миколая Утуховича виноватым у незаконным заховывании боевых патронов и осудил на 5 годов и 2 месяца изняволення. Своей вины предпринимальник не признал. Утухович меркует, что ему помстят за борьбу с коррупцией во владе. Мы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня» и нагадаю некоторые основные подеи пятницы. Газпром пачаў падрыхтоўку да скарачэння паставак газу ў Беларусь. Калі цягам бліжэйшых дзён афіцыйны Менск не пагасіць запазычанасці, то ад 9 гадзіны 21 чэрвеня пастаўкі газу скароцяцца на 85%. Аляксандр Лукашэнка падчас працоўнай паездкі ў Шклоўскі раён аспрэчыў заявы Дмітрыя Мядзведзева і кіраўніцтва Газпрому пра амаль 200-мільённы газавы доўг Беларусі. Прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч, якога судзілі больш чым на 5 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў захоўванні баявых патронаў, другі дзень абвясціў галадоўку, патрабуючы тэрміновага лячэння. Прыцягнуць увагу да становішча вазочнікаў вырашыла сёння Беларуская асацыяцыя журналістаў і арганізавала прэсавы тур пад назвай «Інваліды Беларусі. Як ратаваць сябе самім». У беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа сёння выпускная вечарына. У дарослае жыццё выпраўляецца 8 ліцэістаў, якія 4 гады вучыліся ў незвычайных умовах. 7 гадоў таму на распараджэнне Міністэрства адукацыі ліцэй зачынілі і ўстанова перайшла на становішча партызанскай школы. Аднак, як гэта часта здараецца, неўладкаванасць толькі з'яднала выкладчыкаў, дзяцей і іх бацькоў. У працяг Ігар Карній. Сёлетні выпуск партызанскай школы як ніколі пашырае геаграфію беларускай прысутнасці ў свеце. Працягваць навучанне выпускнікі неўзабаве выправяцца ў Нідэрлянды, Італію, Польшу, нават далёкую Індыю, дзе будуць пасцігаць азы біялогіі, дыпламатыі, гатэльнага бізнесу, мастацтва. Гаворыць адна з выпускніц. Паступленне ў ліцэй гэта адна з самых найцудоўнейшых рэчаў, якая ўвогуле магла са мной здарыцца, таму што ніводная навучальная ўстанова, якая зараз ёсць у Беларусі, не магла б мяне забяспечыць такой колькасці досведу. Гэта пастаянныя вандроўкі, знаёмства з абсалютна новымі людзьмі. Калі раней я навучалася ў школе, мае сябры, яны абмяжоўваліся маім класам, а цяпер у мяне ёсць сябры, якія раскіданы па ўсім свеце, у Індыі, у ЗША, Галандыі. Сама маю магчымасць працягнуць сваё навучанне за мяжой і паглядзець, як працуе сістэма адукацыі ў іншых краінах. За час існавання беларускага гуманітарнага ліцэю праз яго прайшлі больш за 700 чалавек. У лепшыя часы конкурс у ліцэй быў як на самыя прэстыжныя універсітэцкія факультэты. Цяпер, праўда, многіх палохае пэўная побытавая неўладкаванасць. Аднак ёсць і зусім іншыя прыклады. Асобныя экстрэмалы штодня ездзяць на заняткі з іншых гарадоў Беларусі. Нязменны кіраўнік навучальнай установы Уладзімір Колас канстатуе па-ранейшаму высокую запатрабаванасць ліцэйскай адукацыі. Не стаў выключэннем і гэты год. Па выніках уступнай кампаніі ліцэйская сям'я папоўнілася некалькімі дзясяткамі новых штыкоў. Паводле Коласа, гэтаксама захоўваецца магчымасць ладзіць выязныя сесіі за мяжой. І неўзабаве вучні і выкладчыкі скарыстаюцца магчымасцю хоць нейкі час пазаймацца ў цывілізаваных умовах. У нас шмат партнераў за мяжой, ёсць і ў Польшы, і ў Літве, і Мецчыне. Безумоўна, не хочам выязджаць назаўсёды. Былі прапановы проста пераехаць у добрых умовах, вучыцца, але як гэта? З'язджаць з радзіму ўвогуле? Не гэта ёсць мэтай. Але пазаймацца нейкі час у нармальных умовах для таго, каб пашырыць веды, пазнаёміць нашых навучэнцаў са светам, з гісторыяй, культурай, геаграфіяй гэтых краін. Вось гэтыя магчымасці мы выкарыстоўваем. Дзеля ўсяго гэта варта наладжваць такія сесіі. Сёлета 15 студзеня Коласаўскі ліцэй адзначыў сваё 20-годдзе. За гэты час ён прайшоў шлях ад нядзельнай навучальнай установы пазакляснага тыпу да нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю Міністэрства адукацыі. Але ў 2003-м намаганнямі ўладаў апынуўся ў падполлі і зараз працуе ў неафіцыйным статусе беларускага гуманітарнага ліцэю. Расказаў Ігар Карній. У наступным выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з лёндонскім прафесарам Арнольдам Макміліным, аўтарам тысячастаронкавага даследавання сучаснай беларускай літаратуры. У пяцікніжжы «Свабоды» Андрэй Расінскі назаве 5 беларускіх кніг, якія самі просяцца на экран. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васілій Зуёнак, якому днямі спаўняецца 75 гадоў. А сёння споўнілася 60 гадоў беларускаму мысляру і літаратару Валянціну Акудовічу, які быў у мінулым выпуску перадачы «Дом літаратара». Гэты выпуск новы вы можаце пачуць у нашым вечаровым суботнім эфіры. А з нагоды 60-годдзя Валянціна Акудовіча ў Менскай галерэі «Уніскладовая» ў пятніцу вечара адбылася вечарына пад назовам «Будзьма Акудовічам». На імпрэзе пабывала Валянціна Аксак. У невялікую залю галерэі «У» прыйшло даволі шмат людзей. Такая імпрэза вартая вялікіх палацаў, бо, як сказаў социолог Владимир Мацкевич, мы живем у час Акудовича, а мастерствознавца Сергей Харевский нагадал, что Акудович народился у местечку Свислач, где у разные часы были поставлены бюсты героям повстания 63-го года Трагуту и Калиновскому и диктаторам Сталину и Ленину. И в таким оточении натурально не мог не з'явиться человек с самым ироничным поглядом на сучасную Беларусь, якая, на ягоную думку, зменіцца тады, калі ў самім гэтым мястэчку будзе пастаўлены і бюст сённяшняму імянінніку. Прыйшлі, каб павіншаваць з падарункамі, пісалі вершы ў гонар Валянціна Акудовіча, спявалі песні Курт Рэха і Тодар Кашкуревіч з дзяўчатамі. Многія прысутныя спрабавалі гаварыць у стылі самога імянінніка, гэта значыць іранічна і па-філазофску. Асабліва стараліся ягоныя сябры. Адзін з іх, Алесь Антіпенка, таксама знаны беларускі філозаф, кіраўнік беларускага калегіуму, быў ініцыятарам гэтай вечарыны і аўтарам яе канцэпцыі. А канцэпцыя, трэба сказаць, цалкам у стылі філазофіі імянінніка. Мяне няма, бо ўрэшце высветлілася, што перадаць віншаванні і ад нашага радыё, і ад іншых арганізацый і прыватных асобаў можна толькі чыста віртуальна. Акудовіча на вечарыне няма. Я спытваю у спадара Антіпенкі. Скажыце, гэта так і задумана было ад пачатку, што імянінніка няма і прысутнасць ягоная далёка ў прасторы ад гэтага месца. Ці так выпадкова атрымалася? Я думаю, што гэта закономерна, таму што Валентін ніколі не належыць да тых асобаў, для якіх публічнае ўганараванне ёсць папросту чымсьці вельмі і вельмі пакутлівым. І таму натуральна, што яго няма. Але з другого боку, натуральна і тое, што сабраліся вядомыя асобы, што гэтыя асобы гавораць пра Акудовіча, таму што насамрэч Акудовіч гэта сур'ёзная, маштабная і выбітная з'ява нашай культуры і грамадскага жыцця. Дзякую спадару Антіпенку, а гэткім чынам сёння Валентін Акудовіч святкуе сваё 60-годдзе недзе ў кішы беларускіх рэкаў, вандруючы па іх на байдах. Расказвала Валянціна Аксак. Але перад ад'ездам у вандроўку Валянцін Акудовіч адказаў на пытанні Радыё Свабода для перадачы «Дом літаратара». Вось што ён сказаў пра сваё 60-годзе. Для мяне 60-годзе гэта канцэптуальнае афармленне і завершэнне сябе як творчай асобы, як чалавека. У мяне ёсць адно ненапісанае эсэ, а якое будзе называцца «Лішняе жыццё», у аснову якого будзе пакладзена вельмі скрушная теза аб тым, што чалавек жыве за лішне доўга. Ні прыродай, ні сваёй унутранай канстытуцыі ён на гэта не разлічаны. Вот тыя 40 з лічым год, які яшчэ некалькі стагоддзяў еўрапейскі чалавек жыў у сярэднім, яны адэкватныя, уласна кажучы, задуме прыроды адносна ўзросту чалавека. Але гэта асобная, складаная і супярэчлівая тэма. Я яе закрануў трошкі толькі для таго, каб сказаць, што 60 гэта завершанасць. Гэта не значыць, што далей нічога варта я не буду рабіць. Буду і якраз я ніяк не магу спыніцца. Гаварыў Валянцін Акудовіч. А зараз прапануем вашай увазе ягонае эсэ «Прачнуцца ў сваёй краіне». Прачнуцца ранкам у сваёй краіне і ўсцішна падумаць, што ў цябе ёсць свая краіна. Я меў ўжо амаль 40 год, калі здарылася Беларус. І толькі пасля таго, як яна здарылася, зразумеў, што да гэта, па сутнасці, жыў у нідзе. Як лёгка чалавеку размінуцца з уласным лёсам. Варта было затрымацца незалежнасці Беларусі, і я ніколі нават не даведаўся, што насамрэч пражыў сваё жыццё як чужое. Магчыма, тут нехта запярэчыць. Маўляў, як бы жыццё не склалася, яно толькі тваё. Калі беларусы раптам здарылася, мне яшчэ трэба было зрабіць з сябе беларуса, каб мець магчымасць прылучыцца да сваёй краіны. Між іншым, справа зусім не выглядала простай, але дапамагала тое, што якраз тады ў гэтую справу навалай улегліся дзясяткі, а мо й сотні тысяч людзей. Вядома, найбольшай праблемай рушэння ў беларусы была мова. Мінула колькі год, я ўжо не змушана дому пісаў, размаўляў і спрачаўся па-беларуску. Але вось аднойчы прачнуўся яшчэ давідна і ніяк не мог заснуць, бо мяне вярэдзіў мой сон. Ён быў нічым не адметны, аднак спаць замінаў. Я довго молю баки, спробуючи зрозуміць, у чым тут справа, пакуль не допетрю, што тым сне і я сам, і мае інфернальны хаўруснікі размаўлялі па-беларуску. Я счастліва засміхаўся ў цім речі. Вось і скончыўся твой шлях да беларусы. Бо калі на мове ўжо загаварыла твоё падсвядомае, дык далей няма куды. Прачнуцца рантам у сваёй краіне. І аднойчы зразумець, што яна ніколі не стане тваёй, калі ты не заб'еш у сабе штучна прыдуманага ідэолагамі нацыяналізму беларуса. Ты его мусіш забіць, бо інакш назавжды застанешся чужаніцей у сваёй краіне. Шчыра кажучы, мне было не толькі страшна, але шкада нішчыць у сабе гэта апантанага нацыяналізму чалавека. Але вось сама беларус нічого падобна не хацела. Яна, як заўсёды, імкнулася да мультыкультурнай сваволі, і з гэта апаналася чужаніцей кожнаму, хто мерыўся ўплішчыць яе ў нейкі аднамерны фармат. Так, мне было і страшна, і шкада, але я прагну сваёй краіны, а не чужаніцы. Тому не мел выбора. И я забил его. Прочнуться ранком у своей краине и стишно подумать, что у тебя есть своя краина. Прагучала эсэ Валянціна Кудовіча, і больш ягоных тэкстаў вы можаце прачытаць у тым ліку і на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, в эфіры «Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевіч. Мы раскажам пра асноўныя падзеі пятніцы, і неўзабаве нашым госцем будзе польскі палітолог Войцех Барудзіч-Смалінскі. Таксама мы пачуем агляд свежай прэсы ў перадачы «Барды Свабоды» на гэтым тыдні песні Тимафея Авіліна. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю. Александр Лукашенко падчас паездкі ў Шклоўскі район аспрэчыў заявы Дмітрыя Мядзведзева і кіраўніцтва «Газпрома» пра газавы доўг Беларусі. Ён, аднак, не выключыў, што Беларусь заплаціць гэтыя грошы. Многа на гэтым расіяне і «Газпром» не нажывёт, а вот патеряць могут многа. «Газпром» тым часам пачаў падрыхтоўку да скарачэння пастаўкі газу ў Беларусь. 15-працэнтная загрузка працягнецца да той пары, пакуль Беларусь не сплаціць запазычанасць. Мікалай Аўтуховіч, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, абвясціў галадоўку. Ён дабіваецца аказання дапамогі зубнога ўрача. Говорить адвокат Павел Сапелка. У нас были надежды на то, что и вроде бы звучали у сотрудников следственного изолятора идеи о том, что ему будут протезировать зубы, но не протезирует никто. Просит Автухович перевести его в медицинскую часть, не перевозят. Прыцягнуць увагу да становішча вазочнікаў вырашыла сёння Беларуская асацыяцыя журналістаў. Быў арганізаваны прэс-тур пад назвай «Інваліды Беларусі. Як ратаваць сябе самім». Сёння прайшла выпускная вечарына ў беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа. У далейшае жыццё выпраўляюцца 8 выпускнікоў так званай партызанскай школы. Ліцэй быў афіцыйна зачынены 7 гадоў таму. Падзеі пятніцы, звязаныя з Беларусю, аглядала Алена Ціхановіч. У гэтую нядзелю ў Польшчы адбудуцца прэзідэнцкія выбары, якія былі абвешчаныя пасля трагічнай смерці прэзідэнта Леха Качынскага 10 красавіка ў авіякатастрофе каля Смаленску. Апытанне называюць фаварытам выбараў кандыдата ад кіроўчай партыі «Грамадзянская платформа» Браніслава Камароўскага, спікера Сейму, які пасля смерці Леха Качынскага паводле Канстытуцыі стаў выконваць абавязкі прэзідэнта. Яго галоўны супернік – кандыдат ад апазыцыйнай партыі «Права і справядлівасць» Ярослаў Качынскі, брат загінулага прэзідэнта. Пра гэта і не толькі пра гэта мы пагутарым зараз з экспертам Цэнтру міжнародных дачыненняў у Варшаве Войцехам Бародзіч-Смалінскім. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар. Добры вечар. Паводле вашага прагнозу, ці могуць вынікі гэтых выбараў нешта прынцыпова змяніць у польскай палітыцы? Канешне, вынікі гэтых выбараў, яны прынцыпова нічога не зменіць у польскай палітыцы. Значыць, у Польшы самы галоўны орган, які кшталтуе палітыку, гэта ўрад. А ўрад пакуль што не змяняецца. Прэзідэнт мае больш рэпрэзентатыўныя функцыі, і ён за шмат рэчаў вырашаць не можа. Так, такім чынам, нягледзячы на тое, хто выграе гэтыя, пераможа гэтыя выборы, шмат рэчаў у Польшы не зменіцца, ўсё будзе так, як было раней. Калі паглядзець на абмежаваныя паўнамоцтвы прэзідэнта, тым не менш, якія асноўныя вырашальныя пытанні гэтай выбарчай кампаніі? Магчыма, некія вонкава-палітычныя пытанні? Увогуле цяжка сказаць, што гэта кампанія прыходзіла ў Польшу вельмі актыўна. Усе прэтэндэнты, усе кандыдаты, якія хацелі баратавацца, былі пад вялікім уражаннем з аднаго боку гэтай трагедыі ў Смаленску і з другога боку іншай трагедыі ў Польшы. Здаралася, значыць, гэтай паводкі, якая навідзіла паўднёвая тэрыторыя Польшы. І ў такім сэнсе усе кандыдаты разумелі, што нельга арганізаваць вельмі жорсткую кампанію і вельмі моцна вызначыць розныя палітычныя розніцы паміж усімі кандыдатамі. Такім чынам, усе кандыдаты, якія былі ў гэтай кампаніі, яны больш прэзентавалі сябе як проста пазітыўных людзей. Але ж ніякія вельмі важныя з пункту гледжання польскага грамадзяніна пытання стаўлены не было. Тому што каб паставіць гэтае пытанне, трэба было паставіцца па адным з бокаў барыкады. А ніхто не хачу на гэта дазваліцца, тому што ўсе гэтыя кандыдаты хацелі проста выглядаць як проста сябры ўсіх палякаў. Падчас онлайн-канферэнцыі на нашым сайце ў красавіку вы казалі, што ў сувязі з катастрофай пад Смаленскам і рэакцыяй на яе ў Расіі ў Польшчы адбылася змена стаўлення да расійскага кіраўніцтва і да расійскіх грамадзянаў, змена да лепшага. Ці зменяцца адносіны паміж Расіяй і Польшчай, вы тады казалі, пакуль зарана казаць. Ці можна ўжо нейкія высновы зрабіць наконт польска-расійскіх адносінаў? Канечне, можна. Па-першае, тое, што можам пабачыць, гэта тое, што ўся гэтая сітуацыя, якая ўзнікла пасля гэтай авіякатастрофы ў Смаленску, яна змяніла падыход так польскіх, як і расійскіх уладаў да сябе. Значыць, проста пачаўся нармальны дыялог. З іншага боку, у рамках гэтага нармальнага дыялогу усе праблемы, якія былі раней, такімі яны засталіся. Значыць, ёсць праблема, ёсць газовая праблема, продажы газу і транзіту газу праз Польшу, ёсць праблема паўночнага газаправоду і паўднёвага, ёсць праблема канкурэнцыі паміж Еўразвязлем і Федерацію Російську при будові усієї цієї повзянного газопроводу, значить, ті, хто буде Набукко, які є спрямований при Євразвязь, ті, хто буде Саустрім, які є, на боку пропонований росіянами. І тут гэтая канкурэнцыя ідзе далей. Значыць, усе праблемы, якія былі раней, яны не змяніліся, яны зараз ёсць. Но змяніўся толькі стыл гэтай палітыкі, і здаецца, што гэта будзе вельмі добра і пазітыўна працаваць. На стыль адносінаў неяк паўплываў гэты апошні скандал з выкраданнем картак ахвяраў авіакатастрофы пад Смаленскам? Не, тут, канечне, усе разумеюць з польскага боку, што проста людзі ёсць людзі, і заўсюды знойдзецца такі, які проста негодны гэтага мяна. І гэта усе прынялі так, што у кожным грамадстве можна знайсці такія асобы, якія вельмі дрэнна паводзіцца. І гэта не будзе змяняць, гэта не зменіць увогуле сітуацыі, гэтая праблема ўжо проста заканчана. Тут і польскі, і расійскі ўрад усе справы з гэтага пункту бачання вырашылі. Ёсць гэтыя асобы, якія скралі гэтыя крэдытныя карткі, ўжо вызначаны, і вядома, хто гэта зрабіў, і тут справа, здаецца, што заключана. А разнастайныя тэорыі змовы наконт нават не толькі картак, але і самой катастрофы пад Смаленскам, наколькі яны ёсць нават у расейскім інтэрнэце, вось у якой ступені яны пашыраныя ў Польшчы, ці гэта поўная маргіназ? Конечно, были такие чутки у Польши, у польском хромасте, что хотя авиакатастрофа совсем не выпадкова, и там что-то были некие, некие планы, как до этой катастрофы довести. Але ж после объявления всех этих стенограммов с размов пилотов этого самолета, все зрозумели, что это просто была трагедия. Ну, это сделалось тому, что просто разные процедуры, которые должны быть выполнены в участии этого лота и ранее, и перед ним, не были до конца выполнены. И это все это справило, что эта катастрофа сдарилась. Значит, конечно, будут у Польши люди, будут у России люди и в других державах люди, которые не будут верить всем этим официальным информациям про то, что это просто была помилка пилотов. Але ж, конечно, большинство громадства, и то значная большая, значит, 90%, 95%, альбо и больше, доверяя официальным крыльцам информации, которые подтверждают, что ну, это была просто помилка пилота. Я нагадаю, наш гость сегодня эксперт Центру международных дочинений у Варшаве Войцех Бородич-Смолинский. И свое властное питание с подару Бородич-Смолинскому могли задавать наведники нашего сайта свобода.орг. Олесь из Менску пытается. Як вы меркуете, як хутка после выборов у нового польского керавництва дойдут руки до белорусского питания? Ти будя Варшава неяк ратовать, ти модификовать инициаванный менавито ёй проект усходнего партнерства? Ти будя отстоивать относно Менску жорсткую линию у американским стыле? Зараз усе гэта вельмі складана казаць, што будзе, як гэта будзе праходзіць, тому што усходняе партнёрства яны рыхтуецца, яны кшталтуецца урадам Польшы, які дае розныя прапановы на вышэйшы ўзровень, значыць на ўзровень еўразвязу. І тут президент Польши великого дочинения не ма до этого, а лишь самое усходнее партнерство, и оно в вельми тяжким моменте зараз, потому что в Евразвязи кшталтуется бюджет на наступный период, значит, на 2007 до 2013 года. Пробачьте, с 2010-2011? Да. Пробачьте, вось. И это и наступный бюджет, просто он кшатуется, и есть великая дискуссия в развязке, сколько грошей призначить на это усходнее партнерство, и как я плановать, на что выделять эти гроши. И это великая, велизарная дискуссия. Это за одного. Инший бок, это питание, конечно, белорусских уладов, але так само уладов азербайджанских, інших держав, які виходять у усходнє партнерство. Як яни глядять на усходнє партнерство? Що має бути усходнє партнерство? Це питання так само треба ставити до усіх цих шести країн, які виходять у усходнє партнерство. Це просто могла бути ніяка там дискусія про те, що може бути усходнє партнерство і як наши партнеры, наши сябры из Усходу бачить на усходнее партнерство. И тут думаю, что это будет все вырешаться на приконце этого года, и ну, будем глядеть, как ситуация будет развиваться. Питание до вас задает Светлана с Городни. На ваш погляд, какие наступства для союза поляков и ширей для двухбоковых отношений будет иметь загадковый сыход с посадой старшини союзу Анжелики Борис? З одного боку можна сказати, що, звісно, згад Анжеліки Борис це ну, вельми жорсткий крок і вельми жорстке рішення Анжеліки Борис для Союзу поляков на Білорусі. З іншого боку, я так думаю, що це так само відкриває двері для більш мирного закінчення конфлікту поміж Польщею і Білорусією у рамках цього Союзу. І мені здається, що можа здарыцца так, што гэты захад Анжэлікі Борыс ён будзе больш карысным для не толькі палякаў, якія ў гэтым афіцыйным звязку саюзе палякаў на Беларусі, але таксама для ўсіх гэтых палякаў, якія з'яўляюцца членамі саюзу палякаў на Беларусі, якія які падтрымліваны з польскай улады. Але вы лічыце, што тут рэч можа быць у асобе самой Анжэлікі Борыс і што беларускія ўлады больш лаяльна будуць ставіцца да непадкантрольнага дзяржаве саюзу, калі зменіцца кіраўнік? Не, тут здаецца, што гэта можа быць і такое рашэнне. Мне здаецца, што гэта можа давесці да такой сітуацыі, дзе будуць проста існаваць в Беларусі два саюзы палякаў, якія змогуць на больш роўных правах супрацоўнічаць з Польшчаю. То бок вы лічыце, што магчымы варыянт, калі беларускія ўлады дазволяць рэгістрацыю другога непадкантрольнага саюзу палякаў? Да, я разумею, што гэта можа быць такі варыянт магчымы. Думаю, што такі варыянт магчымы. Ананімны наведнік спытаўся наступнае. Як вы лічыце, можа Польшча стаць па-сапраўднаму дэмакратычнай дзяржавай? Я маю на ўвазе без уплыву каталіцкай царквы на свецкае жыццё з забаронамі абортаў і гей-парадаў. Уплыў каталіцкай царквы на Польшчу ён не так вялікі, як гэта выглядае з тэлебачання і з радыёперадач. Гэта па-перше. З іншага боку, у Польшчы ніхто не хоча забываць пра тое, што ў час камунізма у Польшчы гэта толькі ў царквах захавалася гэтая дэмакратычная думка, і ў царквах людзі змаглі збірацца і размаўляць, дыскутаваць і кшталтаваць уласныя паглады. І таму уплыў і ўвогуле рол царквы ў Польшчы такі велізарны. Канешне, афіцыйна польскі касцел ён ніякага дачынення да палітычных справаў не мае. І гэта прынцыповы падыход польскага касцела, і тут розныя афіцыйныя асобы з гэтага касцела адказваў, што яны ніякага кандыдата падтрымліваць не будуць, тому што гэта палітычны выход, і тут касцел не можа проста падтрымаць аднага кандыдата, а іншага не падтрымаць, тому што гэта будзе азначаць таксама, што касцел падтрымлівае адную частку грамадства, а другой не. А касцел проста хоча аб'яднаць усіх. І я не думаю, што гэтае пытанне пастаўлены добрае, тому што уплыў Польшча з'яўляецца дэмакратычнай краінай. Праблема ў тым, што ў касцела працуе шмат розных біскупаў, якія не разумеюць, што ёсць раздзел касцела ад дзяржавы, і яны хочуць вмешвацца в палітычны працэс. Але гэта вельмі маленькая колькасць людзей, і якая вялікага дачынення няма, но толькі гэта бачна. І гэта, калі пра гэта кажуць польскія СМІ, значыць, што гэта вельмі важная рэч, а гэта зусім такой важнай не з'яўляецца. Я нагадаю, з намі на сувязі эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў у Варшаве Войцех Бародзіч-Смалінскі. І апошняе пытанне да вас. Я б хацеў задаць пра прэзідэнцкія выбары ўжо ў Беларусі, якія маюць адбыцца найпазней у лютым наступнага году. На вашую думку, якія шанцы беларускай апазіцыі на гэтых выбарах, і як вы ацэньваеце тактыку беларускай апазіцыі падчас падрыхтоўкі да гэтых выбараў? На жаль, я думаю, што шансы ў беларускай апазіцыі нулёвыя, значыць, ніякіх няма. Я кажу на жаль, тому што хацеў бы бачыць аднага кандыдата, які будзе падтрымліваны праз усе апазіцыйныя партіі, якія будуць на яго працаваць. Але ж гэтага не бачна. Ёсць шмат розных кандыдатаў з апазіцыі, і я мне здаецца, што нават і самыя беларусы не змогуць падлічыць усіх гэтых кандыдатаў і назваць усіх. Тут одна проблема опоштим часом узникла, значит, когда рух говори правду, який зможе не змінити результат виборів в Білорусі, тому що він більш-менш відомий, але ж може ніяк справити, що ці вибори будуть більш цікавими, скажімо, з пункту гледжання активності у СМІ і у різних інших виглядах. І це можуть бути більш цікаві вибори, які будуть в Білорусі. Але коли ви говорите цікаві, що ви маєте на увазі? І як ви ставитеся до ідеї некоторих політиків увогуле бойкотувати вибори, бо винік передвизначений? Конечно, бойкотовать выборы с самого початку – это просто поддаться и ничего не робить. Я думаю, что это дрянный подход. Конечно, то, что я думаю, больше цікаве, я думаю, что может початься некая дискуссия у громадстве про то, чи сегодняшний лидер державы виповняє усіх ці обов'язки, які має, чи не виповняє, чи забезпечує усі потреби громадства, чи не забезпечує. Я думаю, що це може початися така дискусія, і вона, звісно, не змінить результату на цих виборах, але вона може бути доброю підрихтовкою, доброю базою для наступних виборів або для виборів у нижчу палату в Білорусі. Дякую вам велике за гутарку. Дякую велике. Я нагадаю, з нами на сувязі був Войцех Бородіч Смолінський, експерт Центру міжнародних дочинення у Варшаві. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, некаторые події п'ятниці. Газпром почав підрихтовку до скорочення поставок газу у Білорусь. Олександр Лукашенко під час працівної поїздки в Шкловський район аспречив заяви Дмитрія Медведєва і керівництва Газпрому про амаль 200-мільйонний газовий довг Білорусі. Предпримальник з Волковиску Миколай Утухович, якого осудили більш чим на 5 років зняволення поводле обвинувачення у захованні бойових патронів, обвестив голодовку, потребуючи термінового лячення. А зараз на черзі огляд свіжої недержавної преси. Тидньовік «Новий час» зміщає артикул «Вимушений гуманізм», промаючи відбитися амністію, розповідає редактор газети Олексій Король. По амністії закритого типу може бути визволено біля 2230 чоловік, а з установи відкритого типу – біля 900. І скорочений термін покарання може тичитися 9300 осуджених. З цього виникають роздум, чим це обумовлено, і проблеми, які з цим зв'язані. Наші установи переповнені, біля 50% – це люди за економічне злочинство, які, можливо, не з'являються злочинствами, у всілякому випадку їх не треба сажати у тюрму. Інтекспрес повідомляє, що у Барановичському льодовому палаці знову змінилася влада. За останні 6 місяців це вже третя зміна директора. На кадрову нерозбіриху у Барановичському льодовому палаці звернув увагу старшиня комітету держконтролю Зянон Ломаць, який наведав город. Затягнулися терміни здачі залів боулінгу і акробатики. Доручення керівника держави об повномасштабному уводі цього буйного спортового об'єкта до 1 липня виконано не буде. Ганцевіцький час. З 1 червня вступив у дію указ президента, згодно з яким уладальники котеджа у площі більш за 200 квадратних метрів оплачують комунальні послуги у повним помірі, розповідає журналіст Олексій Білий. По Ганцевіцьку виконкам таких знайшов у місті 15 домів, управляючи філіалом банка, предпримальників. Наприклад, і серед їх потрапив і святара православного. То він повинен буде платити по повній, хоча у його сімеро дітей, шматдітна сім'я. Одна справа, коли от таким домі живе 2 чи 3 чоловіки, друга, коли сім'я велізарна. Вечірній Брест. Не глядячи на кризис, завод «Газоапарат» повялічив експортні поставки своєї продукції на чверть. Російські газові плити розходилися у основному по ринках Росії і країн СНД, а недавно заключений буйний контракт з Кубою. Агульна доля експорту складає 70%. Свіжу недержавну пресу оглядала Інна Студінська. Новини сучасної медицини. Кава можа зменшыць рызыку дыябету, лічаць навукоўцы з японскага універсітэту Нагоя. Пра гэта ў чарговай праграме здароўя расказвае Алена Струя. Свае доследы японскія навукоўцы праводзілі на мышах. Адной групе грызуноў, якія мелі парушэнне адмену рэчываў, давалі каву, другой толькі ваду. У мышаў, якія ўжывалі каву, узровень цукру ў крыві стаў ніжэйшым, чым у тых, якія сядзелі на вадзе. Таксама высветлілася, што ўжыванне кавы знізіла запаленчыя працэсы ў арганізме, а яшчэ працэс атлусцення пячонкі. У сваю чаргу амерыканскія эксперты прааналізавалі дадзеныя 18 і іншых незалежных адно ад аднаго даследаванняў, у якіх агулам бралі ўдзел амаль паўмільёна чалавек. Як вынікала, людзі, якія цягам дня ўжывалі 3-4 кубкі кавы ці гарбаты, скарачалі небяспеку дыябету другога тыпу на 20 і болей адсоткаў. Дыябет другога тыпу звычайна развіваецца ва ўзросце 40 гадоў, калі арганізм яшчэ ў стане самастойна выпрацоўваць некаторы аб'ём інсуліну, аднак яго ўжо становіцца недастаткова. Нярэдка лекаванне хваробы засноўваецца выключна на выкарыстанні адпаведных медыкаментаў, у тым ліку штучнага інсуліну. Калі высновы экспертаў пацвердзяцца, то лекары-эндакрынолігі змогуць раіць сваім пацыентам рэгулярна піць каву ці гарбату. Усяго толькі адзін дадатковы кубак кавы ў дзень здольны знізіць рызыку захворвання на 7%. Навукоўцы лічаць, што пазітыўную ролю адыгрывае цэлы набор кампанентаў, якія ўтрымліваюцца ў каве і гарбаце. Гэта ў тым ліку магній і розныя антыаксіданты. Рэгулярнае піццё кавы прызналі карысным таксама адмыслоўцы Португальскага універсітэту Порту. Яны прыйшлі да высновы, што сталае ўжыванне гэтага напою садзейнічае зніжэнню рызыкі хваробы Паркінсона на 25%. Падобныя лічбы, праўда, тычацца мужчынаў. Для жанчын гэты паказчык ніжэйшы, усяго толькі 14%. Характэрна, што падобны эфект назіраўся ў людзей, якія ўжывалі найменей 2-3 кубкі кавы ў дзень. Пра карысць кавы і гарбаты расказвала Алена Струве. На гэтым я, Алексей Знаткевіч, развітуюся з вамі на сёння і перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з яго музычнай перадачай. Не губляйце свабоды. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні Тимофея Авіліна, навукоўца, які вывучае этнаастраномію, чалавека, які знаходзіцца ў пастаянным пошуку спрадвечных назваў зорак і сузор'яў, у пошуку старых паданняў і прыкмет. Дзеля гэтага ён нястомна ездзіць па вёсках ад Палесся да Паазер'я. Ці сталі беларусы менш глядзець на неба, чым іх продкі? Чаму зараз менш глядзяць, таму што ўжо няма вось такіх функцыянальных гэтых асаблівасцяў зорак. Ну, раней чаму часткова глядзелі, акрамя вось, напрыклад, варажбы, акрамя нейкіх міфалагічных, можа, уяўленняў вось існавання ў гэтай прасторы міфалагічна глядзелі яшчэ таму, што ну, акрамя таго, што проста цікава і прыгожа. Вось. А глядзелі яшчэ таму, што каб вызначаць час. Вось, каб не згубіцца, калі там у лес пайшоў, напрыклад. Вось, каб вызначыць, о, там, напрыклад, зорны кол, вось нам туды трэба ісці. Ну, зорны кол, відавочна, гэта палярная зорка. Правда, у нас і паўночная зорка, ну, гэта больш такое ж агульная назва. Таму, на жаль, просто згубілася вось гэта функцыянальная асаблівасць і прызначэнне вось саміх вось гэтых аб'ектаў зорных. І таму, на жаль, ужо, да, ўжо больш такі эстэтычныя нешта, вось паглядзець прыгожа, нават на вёсках. Той самы кажа, ну, вось, да, прыгожы, такі вось мы глядзі, нам так падабаецца. Вось, я памятаю, гэта ў Любанскім раёне жанчына там адна такая кажа, о, так мы вось гэты кубку зорачак, кажа, вось самі назвалі букет кветачак там, напрыклад. А што гэта азначае? Гэта азначае, што людзі глядзяць і натхняе на штосьці, на тую самую назву, да, на нейкі вобраз натхняе. Ну, таму што неба яно без конца, і вось яно ў параўнанні з людзьмі вечнае, да, на то яно і неба. Пакаленне адскіх словаў, тя маўклівай тешыні, ты ніколі ніколі не глядзела на свае карані. І вось ужо у люстэрцы губляеш рысы ты. Але ж я ніколі не жадаў быць такім, як вы. Знаете, вы все обшары, вы одинные паны, да французской хворобы, окромя своей души. И не треба, не треба тягнуть меня туды, бо я николи не жадал быть таким, як вы. Перазаны рушнікамі усе бутэлькі на стале, але ж вам усё роўна і толькі гульні ў галаве. Вы заўсёды былі там, дзе адзіныя свады, але ж я ніколі не жадаў быць такім, як вы. Жыццё не тыя зоркі, ўсё больш на пляшка ў шапіку, на шыльдах гатэляў, але ўжо знянацку. Купальскай кветкаю долу не паляцяць яны.